اور یہ میں اور آپ سب جانتے ہیں کہ پوری کائنات میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام الانبیاء اور سید الانبیاء. تو ان ایام کا تعلق ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے. قرآن مجید فرقان حمید کا اگر آپ مطالعہ فرمائیں, ایک بہت بڑا حصہ قرآن مجید فرقان حمید کا قصص پر مشتمل. قصص بما اوحینا الیک, بھی فرمایا کہ ہم یہ پرانے قصے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرف وہی فرما رہے ہیں. تو ایک بہت بڑا تعلق انبیاء کرام اور مختلف قصص میں, وہ یا قرآن مجید فرقان حمید کا ایک بہت بڑا حصہ مشتمل. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ان قصص ان قصوں میں ہمارے لیے امت کے لیے بے شمار نشانیاں بے شمار رہنما اصول پائے جاتے ہیں. اس لیے آج ہم قرآن مجید فرقان حمید کے ایک قصے کا ذکر کریں گے چند تمہیدی کلمات کے بعد. اور وہ قصہ آیت مقدسہ کے تلاوت ہی سے پتہ لگ گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور نمرود کے درمیان ایک واقعہ رونما ہوا. الم تر الا الذی حاج ابراہیم فی ربہ, اے میرے محبوب کیا تم نے نہیں دیکھا اس شخص کو کہ جو ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا. ان آتاہ اللہ الملک, حالانکہ ہم نے اسے بڑی حکومت بڑی وسیع اور عریض اس کو ہم نے حکومت عطا فرمائی, اس سے وہ ابراہیم علیہ السلام سے وہ ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا, بجائے اس کے کہ وہ شکر گزار ہوتا کہ ہم نے اسے اتنی بڑی حکومت دی, مگر وہ ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا. اس کو ہم عنوان اور مضمون یوں بناتے ہیں تاکہ بعض ذہنی طور پر آپ کے ذہن میں دل اور دماغ مرتب ہوتی رہے اور یہ بھی پتہ لگ جائے کہ آج اس کہنے کا مقصد کیا ہے, ہمارے لیے کیا رہنمائی. یہ ذہن میں رکھیے, دنیاوی معاملات ہوں یا دینی, اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو منصب دیتا ہے تو منصب دینے سے پہلے اس سے کچھ امتحان لیتا. یہ ایک قدرت, یہ عادت الہی. یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بغیر کسی مشقت اور محنت کے کچھ نوازے. علماء لکھتے ہیں کہ ولایت قصبی ہے, یعنی ایک تو اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے ولی بنا دے, اور ایک یہ کہ جیسا کہ صحاح ستہ میں حدیث موجود ہے کہ بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے. تقوی پرہیزگاری, ولایت کو قصبی کہتے. نبوت وحبی, وحبی کا مطلب ہبہ, اللہ تبارک و تعالی جسے چاہے دے, یہ محنت اور مشقت سے حاصل نہیں ہوتی. ایک تو ہے منصب نبوت, اور منصب نبوت میں ایک مقام ہے امامت کا. یہ نبیوں میں, غیر نبی کو نہیں, نبیوں میں یہ سب سے افضل. اس میں منصب وہ کیا تھا اور کیا امتحان تھا ابراہیم علیہ السلام سے, تو ذہن میں یہ بات صرف جمانے کے لیے کہ ان سے امتحان کائے کے لیے لیا جا رہا. وہ کون سا منصب ابراہیم علیہ السلام کو دیا جا رہا, وہ منصب تھا انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں اس دنیا کے لیے امام بنانا چاہتے ہیں, امام بنانا چاہتے ہیں. شیعہ حضرات اس میں بہ گئے اور انہوں نے حماقت یہ کی کہ وہ یہ سمجھے کہ نبوت الگ ہے امامت الگ, تو اس لیے انہوں نے اپنا عقیدہ اس آیت سے یہ ثابت کیا کہ امامت جو ہے اس کا منصب نبوت سے افضل. معاذ اللہ, کیا مطلب کہ حضرت علی امام ہیں وہ نبیوں سے افضل, امام حسن اگر امام ہیں وہ نبیوں سے افضل, امام حسین اگر امام ہیں تو نبیوں سے افضل. حالانکہ یہاں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں اور نبوت کی امامت انہیں دی جا رہی ہے کہ انی جاعلک للناس اماما, اے ابراہیم ہم تمہیں کائنات کی طرف امام بنانے والے ہیں. تو عزیزان گرامی, یہاں اس امامت کا تذکرہ اس آیت سے, یہ استدلال شیعہ حضرات کا جو ہے عزیزان گرامی بالکل غلط. یہاں امامت وہ امامت ہے کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام میں پائی جا. اس لیے بہت سارے صوفیاء کا ایک گروہ اس میں گمراہ ہو گیا جس نے یہ سمجھ لیا کہ تصوف کے بہت بڑے امام علامہ محی الدین ابن عربی نے یہ لکھ دیا کہ امامت جو ہے وہ نبوت سے افضل ہے. لوگ سمجھے محی الدین ابن عربی, یہ عام انسان کے امام کو نبوت سے افضل جان, وہ ایک غالی صوفیہ کا گروہ جو ہے وہ گمراہ ہو گیا. علامہ محی الدین ابن عربی کی منشا اور ان کی عبارت کا ترجمہ یہی ہے کہ نبیوں میں جو ولایت ہو، نبیوں میں جو امامت ہو، جیسا کہ یہاں فرما انی جائلو کا لناس امام، ابراہیم ہم تمہیں کائنات کی طرف امام بنانے والے. اب ظاہر ہے کہ جب کائنات اور نبیوں کا امام بنایا جانا تو امتحان بھی اسی قدر کٹھن لیا جاتا ہے جیسا کہ منصب ہو. مثلا آپ کا بچہ اگر ایم اے کا امتحان دے رہا ہو تو ایم اے والے سے امتحان کے پرچے میٹرک والے نہیں ہوں گے، بلکہ ایم اے کے پرچے اسے حل کرنے ہوں گے. میٹرک کا امتحان دے تو میٹرک کے پرچے حل کرنے ہوں گے. چونکہ نبیوں کا مقام بہت بلند، اس لیے ان سے امتحان بھی بہت بڑا لیا جاتا. ہمارا مقام تو بہت چھوٹا، ہم تو چھوٹے چھوٹے امتحان میں ناکام ہو جاتے. ہمیں تو ایک وقت کی روٹی نہ ملے تو ہم بے صبر ہو جاتے، ہمیں اگر نوکری نہ ملے تو ہم بے صبر ہو جاتے، ہماری ضرورت اگر پوری نہ ہو ہم بے صبر ہو جاتے. بس اللہ سے دعا کیجئے کہ جس امتحان کا ہم ذکر کر رہے ہیں، یہ امتحان تو ان کی شایان شان تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. میں اور آپ تو اللہ کے بہت کمزور بندے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں جمعے کے موقع پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تو تیرے بہت ہی کمزور بندے ہیں، تو ہم سے کوئی امتحان نہ لے، اس لیے کہ ہم تو تیرا کوئی امتحان دینے کے اہل ہی نہیں ہیں. اب آئیے انی جائلو کا لناس اماما، اب جب انہیں امامت کا سہرا سونپا گیا اب لیجی امتحان شروع ہوا. کہا جاتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اولین معاملے میں بہت مالدار، مختلف اسٹیج ہے ان کی زندگی، بہت مال. ایک فرشتہ ان کے دروازے پر آ گیا سائل بن کر، اب اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان جو ہے وہ مال سے لیا. اس فرشتے نے آن کر ایک فقیرانہ روپ دھارا اور وہ کہنے لگا سبحان ذی الملک والملکو، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریائی والجبروت. ابراہیم علیہ السلام باہر آئے تو آپ نے اس کو سائل کو دے کر اپنے مال کا تہائی اسے دے دیا، پھر بھی وہ نہ ٹلا. پھر اس نے وہی تسبیح اور تحلیل شروع کی، ابراہیم علیہ السلام والسلام نے مال کا دوسرا حصہ اسے دے. جب پھر بھی وہ نہ ٹلا تو ابراہیم علیہ السلام نے پورا مال اسے عطا فرما دیا. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کچھ بھی نہ رہا. لیجیے صاحب، ابراہیم علیہ السلام والسلام کا امتحان یہ مالی تھا، اس میں بھی آپ کامیاب ہو گئے. اب آئیے ابراہیم علیہ السلام والسلام کا ایک کٹھن امتحان شروع ہوا، وہ یہ ہوا. بعض مفسرین نے اس کو ترجیح دی کہ یہ واقعہ ابراہیم علیہ السلام سے آگ سے نکلنے کے بعد ہوا. ہمیں معتبر تفسیر میں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کا بھی قول ملتا، امام جعفر صادق کا موقع بھی یہ تھا کہ یہ معرکہ آگ سے نکلنے کے بعد رونما ہوا، کہ نمرود نے کہا کہ یہ اتنی بڑی آگ سے تجھے کس نے بچایا؟ ان کا میرے رب نے. فرما تمہارا رب کون ہے؟ اس سے بحث شروع ہو گئی. اور ایک قول یہ ہے میرے مطالعے کے مطابق، اس کو زیادہ علماء نے ترجیح دی کہ یہ واقعہ آگ میں ڈالنے سے پہلے کا، جب نمرود لاجواب ہو گیا تب اس نے کہا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالو. اس کی ابتدا بعض معتبر مفسرین کے نزدیک یہ ہے، جن کے مندرجات نہایت ہی اختصار کے ساتھ ہم پیش کرتے ہیں وقت کی کمی کی وجہ سے. حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس معاشرے میں، وہ معاشرہ بت تراش، بت خراش، بت کا پجاری. آذر جس کے گھر میں آپ پلے، یہ ذہن میں رہے کہ اہل سنت و جماعت کا اس معاملے میں مشرب اور مسلک یہ ہے کہ آذر ابراہیم علیہ السلام کا چچا ہے، ابراہیم علیہ السلام کا والد نہیں ہے. عمر لوگ بول چال میں یہ کہہ دیا کرتے، میاں دیکھو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے نبی، ایک جناب بت پرست کے گھر پیدا ہوئے، ایسا ہرگز نہیں. اہل سنت کا مذہب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا والد آذر نہیں. اب یہ کبھی دادا کو بھی کہتے، کبھی باپ کو بھی کہتے، کبھی تایا اور چچا کو بھی کہہ دیا جاتا. خود ہمارے اردو معاشرے میں مجھے بتائیے، کیا ہم اپنے تایا کو بڑے ابا نہیں کہتے؟ تایا کو بھی ابا کہہ دیتے، ابا کا ہم منزل، ہم کافی، ہم ردیف ہوتا ہے چچا، کبھی اس کو بھی ابا کہہ دے. اسی طرح عربی میں لفظ اب جو ہے یہ چچا پر بھی استعمال ہوتا، تایا پر بھی، باپ پر بھی، دادا پر، سب پر اس کا استعمال ہوتا. اس معنی کر انہیں اب کہا گیا کہ وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا، آذر ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں. سب سے معتبر تفسیر جو تفسیر کی دنیا میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول موجود ہے، اہل سنت کے معاملے پر دلیل کے طور پر یاد رکھ، کبھی عمر نے وفات کی تو ہم صرف اسی مسئلے پر اس عنوان پر گفتگو کریں کہ حضور علیہ السلام کے آبا و اجداد کیا، ابراہیم علیہ السلام کے آبا و اجداد کا کیا مسئلہ، صرف عقیدے کے طور پر اتنا ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام بقول حضرت عبداللہ ابن عباس تاریخ ہے، تاریخ بن ناخور، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دادا کا نام ناخور اور ابراہیم علیہ السلام کے والد ماجد کا نام ہے تاریخ، ہمارے یہاں تاریخ استعمال ہوتا ہے، یہ خواہ والا تاریخ ہے، یہ آپ کے والد ماجد، اور یہ بھی مسلم اور اس کو ہم بیان طریقے سے ثابت کر سکتے ہیں کہ حضور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین پکے مومن ہیں۔ مقدمہ پڑھیے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ شمول الاسلام فاضل بریلوی اس مقدمے میں وہ حدیث نقل کی جو ہم اس کا صرف تلخیص بیان کرتے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگوں آگاہ ہو جاؤ کہ میں گویا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ حضرت آمنہ جن کے پشتوں سے جن ارحام سے منتقل ہوتا چلا آیا، میں طیب اور طاہر ارحام سے ہوتا ہوا آیا ہوں، طیب اور طاہر پشتوں سے ہوتا ہوا آیا ہوں، اور قرآن مجید فرقان حمید کی نص ہے کہ مشرک نجس ہوتا ہے، وہ طیب اور طاہر نہیں ہوتا۔ لیجئے مختصر ایک اور دلیل آپ کے ذہن میں رہے تاکہ بات ٹھکانے لگتی رہے اور گفتگو بھی جاری رہے، کسی کافر کے لیے مرحوم مغفور کا لفظ استعمال کرنا حرام، اور اس لیے استعمال کیا کہ اس کی مغفرت ہو جائے، کفر ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کسی کافر بیمان کو لفظ مرحوم، عوام یہ سمجھتے ہیں کہ مرحوم کا معنی یہ ہے کہ مرا ہوا، نہیں، مرحوم کے معنی ہے اللہ اس کی مغفرت کرے، مغفور کے معنی ہے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت گویا اس پر رحم کرے، کسی کافر کے لیے لفظ مرحوم اور لفظ مغفور استعمال نہیں ہوگا، کسی کافر کے رحمت اللہ تعالی لے یہ بھی استعمال نہ ہوگا۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ اردو ادب میں کوئی کافر بیمان مر جائے اس کا جب تذکرہ کرتے ہیں اور یہ جاننا ہو کہ یہ مر گیا آج موجود نہیں، اس کے لیے ایک لفظ استعمال ہو رہا اردو ادب میں آن جہانی، کیا مطلب ای جہانی نہیں، اس جہاں کا، آن جہانی اس جہاں میں چلا گیا، کسی کافر کے لیے عمن اخبار میں پڑھتے ہوں گے آن جہانی فلاں صاحب، اس کو مرحوم مغفور نہیں کہا جا سکتا۔ ایک بات تو یہ، کسی کافر کو مرحوم مغفور یا اس کے لیے دعائیں مغفرت یہ حرام، اس عقیدے سے ہو کہ اس کی نجات ہو جائے تو آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، یہ بات ذہن میں پختہ کیجیے۔ دوسری یہ بات جس پر پورے امت کا اجماع، اور وہ بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علی مصلاط وسلام سے نہ کبیرہ گناہ سرزد ہوتے ہیں نہ صغیرہ، نہ اعلان نبوت سے پہلے نہ اعلان نبوت کے بعد ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، ما ظل چہ جا کہ ان سے کوئی کفر سرزد ہو، ہرگز نہیں۔ اب آئیے دلیل کی طرف، ما ظل ثم ما ظل، اگر ابراہیم علیہ السلام کے والدین ماجدین کو یہ کہا جائے، جیسے عام عموماً زبان میں یا دوسرے مسلک اور مذہب والے استعمال کرتے، وہ اس کا جواب کیا دیں گے، ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتجی یہ دعا کرتے، ان کی دعا قرآن مجید نے نقل کی، ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما۔ پتہ لگ گیا کہ ان کے والدین مومن تھے، کافر نہیں تھے۔ اب جب یہ مان لیا گیا ربی اغفر لی ولی والدی، اے اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما، حضور کا ارشاد بھی سچ ہو گیا کہ میں طیب ارحام اور طیب پشتوں سے منتقل ہوتا چلے آیا۔ اس لیے اہل سنت کا اس معاملے میں عقیدہ یہ ہے کہ حضور کے والدین ماجدین یہ بھی مومن تھے، یہ کافر نہیں تھے۔ بس یہ مختصر عقیدہ رکھیے ذہن میں، حاضر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا۔ عزیزان گرامی، اس کی ابتدا اس مناظرے کی یہ ہوئی کہ سال میں ان کا ایک میلہ ہوتا تھا، یہ ساری قوم بمے بادشاہ اس میلے میں جاتی، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ابھی صغیر سن، یہ جب جانے لگے آزر نے اور ان سے کسی نے کہا آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ، ورنہ انی سقیم میں بیمار، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ میری طبیعت ناساز ہے تم چلے جاؤ، یہ سب کے سب وہاں چلے گئے۔ اول تو یہاں انی سقیم پر بھی کلام، کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، بعض وہ لوگ کہ جو اپنے آپ کو اہل قرآن کا دعویٰ کرتے ہیں، کہا دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے تمہاری حدیث میں ہے بخاری اور سیاہ میں کہا انی سقیم، میں تو بیمار، یہ تو جھوٹ بولا ابراہیم علیہ السلام، وہ تو بیمار نہ تھے، اس لیے ہم کہتے ہیں حدیث کو نہ مانا جا. ان احمقوں سے پوچھو، اگر ابراہیم علیہ السلام فرما انی سقیم تو تم پہلے ان کا صحت مند ہونا کسی دلیل سے ثابت کرو، کسی دلیل سے یہ ثابت کرو کہ یہ صحت مند ہے، تب تو کہو گے انہوں نے غلط کہا. اس لیے ان کا الزام بھی بالکل غلط ہے. فرما کہ میں بیمار ہوں، جاؤ تم اپنے کھیلا میلا کرنے کے لیے. یہ چلے گئے. ان کا ایک بت قدا تھا بڑا وسیع اور عریض. آپ جانتے ہیں کہ جس نے اللہ کو چھوڑا، اللہ کی توحید کو چھوڑا، تو 10,000 خدا اسے بنانے ہوں گے، تب اس کی گاڑی چلے. اس لیے کہ بیٹا دینے والا خدا ہو، بیٹی دینے والا ہو، اناج اگانے والا ہو، بارش برسانے والا ہو، بارش روکنے والا ہو، صحت دینے والا ہو، بیمار کرنے والا ہو، اللہ اکبر. اسی لیے اقبال کا تھا ایک در کے ہو جاؤ. اس نے اس کا ترجمہ یوں کیا، واقعی کمال کر دیا، یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے، ارے 1,000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ایک اللہ کے دربار میں جھک جاؤ تو 10,000 درباروں میں تمہیں جھکنے کی نوبت ہی نہیں پڑے گی. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے ہتوڑا سنبھالا، دیکھا کہ کوئی نہیں، شاہ سارا کا سارا شہر خالی. بت قدے میں گھسے، کسی کی ٹانگ اڑا دی، کسی کا ہاتھ اڑا دے، کسی کا کان، کسی کا پیر، یہ سارا تتر بتر پورا بت خانہ زیر و زبر کر دیا. اب یہ واپس آئے، بجود ابراہیم علیہ السلام کے کوئی شہر میں نہیں. اللہ اکبر. یہ جب آئے، آنے کے بعد دوسرے دن یہ پوجا پاٹ کرنے اپنے بت قدا گئے، تو وہاں اپنے خداؤں کا حال جب زیر و زبر دیکھا، اب پریشان ہو گئے. بادشاہ تک نوبت پہنچی، بادشاہ نے ابراہیم علیہ السلام کو بلا لیا، کہا گیا کہ یہی لڑکا ہے، یہی شخص ہے جو ان کے بارے میں کچھ کہا کرتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کی پیشی ہو گئی. اب لیجیے، اس میں ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کا ادب ظاہر ہو جائے، کیا بہترین تدبیر چلی. بادشاہ نے پوچھا، ابراہیم بتاؤ یہ کام کس نے کیا، کیونکہ ہم یہ سنتے کہ یہ کام تم ہی نے کیا ہوگا، اس لیے کہ ان کے خلاف تم ہی زبان دراز کیا کرتے تھے، یہ کام تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ شہر میں بجز تمہارے کوئی نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی پیاری دلیل بیان، فرمایا یہ بتاؤ یہ تمہارے کون. انہوں نے کہا یہ ہمارے خدا، یہ کام والے، یہ سارے خدا ہیں. فرما اچھا، اب اس میں مجھ سے پوچھنے کی کیا ضرورت. ایک حکمت عملی یہ تھی کہ سارے بتوں کو توڑ کر جس کلہاڑے سے، جس ہتھوڑے سے یہ کام کیا تھا، جو سب سے بڑا تھا، اسے بالکل نہیں چھیڑا اور اس کے کندھے پہ لاد دیا کلہاڑ. اچھا کہا تم مجھ سے پوچھتے ہو، یہ تو تمہارے خدا ہیں، تم انہی سے پوچھو کہ تمہاری مرمت کس نے کی. یہ جس کی ناک ٹوٹی یہ بتایا کہ اس کی ناک کس نے توڑی، جس کا پیر ٹوٹا یہ بتایا اس کا پیر کس نے توڑا، جس کا ہاتھ ٹوٹا وہ بتایا کہ ہاتھ کس نے توڑا، انہی سے کیوں نہیں پوچھ لیتے. یعنی ان کو برانگیختہ کیا اس جواب پر. یہ ایک مناظرے کی حکمت عملی ہوتی ہے کہ مناظر حالات ایسے پیدا کرے کہ مناظر کی جو مراد ہے وہ اس کی زبان پر آ جائے. کہا ابراہیم ان سے کیا پوچھیں، یہ تو سن بھی نہیں سکتے، یہ تو بول بھی نہیں سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اس پر ٹھٹا تمسو کرتے ہوئے کہا، مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ یہ کام بڑے کا ہے، ان میں بہم کوئی جنگ ہو گئی ہوگی، تو بڑے نے چھوٹوں کو مار دیا، جیسے بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو نگل لیتی ہے گویا، تو مجھے تو لگتا ہے یہ کام انہوں نے کیا، لہذا ان سے پوچھا جا. کہا ابراہیم یہ تو یہ کام خود نہیں کر سکتے، یہ تو چل بھی نہیں سکتے، ہم ان سے پوچھیں گے تو سن بھی نہیں سکتے، اور یہ تو بول بھی نہیں سکتے. جب یہ بات پکی ہو گئی، حضرت ابراہیم علی نبی انا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پھر تو حیرت ہے تمہاری عقلوں پر کہ تم ایسے کو خدا مانتے جو سن نہیں سکتی، ایسوں کو خدا مانتے جو بول نہیں سکتی، ایسوں کو خدا مانتے جو چل نہیں سکتے. ان کا ابراہیم دین سے باغی ہو گیا. اللہ اکبر. یہ واقعہ یہاں تو وہاں پیش آیا، اور اس کی ابتدا یوں ہوئی، کہا اگر یہ خدا نہیں تو کون. انہوں نے کہا میرا خدا وہ ہے کہ جو مارتا اور جلاتا، یعنی اللہ تبارک و تعالی. غرض کسی موقع پہ یہ مناظرہ تیار ہو گیا. کہا اچھا اگر یہ خدا نہیں تو بتاؤ کون خدا ہے، اس لیے کہ میں تو اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں مانتا. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا اللہ تبارک و تعالی ہے، اس کی نشانی یہ ہے. اس آدمی کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے آپ نے سوال قائم کیا اور اس کو جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. یہ اب آئیے اس کی اولیات. یہ نمرود کون شخص تھا؟ علماء معتبر تفسیر میں لکھا اس کا نام نمرود تھا، اس کے باپ کا نام کنعان تھا. کہتے ہیں کہ یہ سب سے پہلا وہ بادشاہ تھا کہ جس نے اپنے سر پہ تاج پہنا. اس سے پہلے بادشاہ حضرات جو ہیں وہ کبھی تاج نہیں پہنتے. یہ سب سے پہلا بادشاہ جس نے اپنے سر پر تاج پہنا, اور دنیا میں یہ سب سے پہلا بادشاہ اور انسان ہے کہ جس نے خدائی دعویٰ کیا. کیونکہ فرعون کی سٹوری اس کے بہت بات کی, سب سے پہلے یہ شخص تھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بد مقابل جو ہے یہ دعویٰ کیا کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ. ابراہیم علیہ السلام کا میں تو اپنے علاوہ کسی کو خدا نہیں, تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام والسلام نے فرمایا کہ میرا اللہ وہ ہے جو مارتا اور جلاتا. اس نے جب یہ سنا تو یہ اس معاملے اور مسئلے کو سمجھ نہیں پاتا. انا ابھی وہ امید, تم یہ کہتے ہو کہ اللہ مارتا اور جلاتا, ابراہیم یہ تو دونوں کام میں بھی کر سکتا ہوں. اگر یہی خدا ہونے کی دلیل ہے ابھی میں تمہیں مشاہدہ کرواتا ہوں اپنی دونوں صفت کا. اس نے کیا کیا, قید خانے سے دو قیدی بلائے. ایک روایت میں ہے کہ ان دونوں کو سزائے موت سنائی گئی, یا ایک روایت میں ہے کہ مطلق دو قیدی بلا لیے گئے. انہوں نے کہا سنو, جو ہم نے بھی دعویٰ کیا انا اوہی وہ امید کہ میں بھی مارتا اور جلاتا ہوں. ایک شخص کو آرڈر دے دیا اسے پھانسی دے دی جا, دوسرے کو رہا کر دیا, کہا اس کو چھوڑ دیا جا. کہا ابراہیم دیکھا انا اوہی وہ امید, ہم موت اور گویا زندگی پر قدرت رکھتے ہیں یا نہیں. ابراہیم علیہ السلام نے دلیل تو بہت معقول پیش کی مگر وہ سمجھ ہی نہیں پایا. وہ بے وقوف یہ سمجھا کہ کسی کو زندہ چھوڑ دینا وہ اتنا خدا بننے کے لیے بہت کافی, اور کسی کو موت دے دینا یہ خدا بننے کے لیے کافی. مجھے بتائیے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ موت دیتا, ہم کسی آدمی کو قتل کر دیں تو کیا آدھے خدا بن جائیں؟ کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آدمی کو وہ دلیل اتنی مضبوط سمجھ نہیں پایا. آئیے اس پر کہ یہ حیات اور ممات ہے کیا. اس کا فلسفہ یوں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے بدن میں جو حیات پائی جاتی ہے اس کے حیات کا سبب روح ہے, حیات کی خالق نہیں. کیا مطلب ہوا, اس میں جو زندگی پائی جاتی ہے یہ روح کے سبب سے پائی جاتی ہے, روح اس کی خالق نہیں ہے. فلسفہ کیا ہوا, قرآن مجید فرقان حمید کے نفس سے آئیے, فرما خلق الموت والحیات, میں ہی حیات کو پیدا کرتا ہوں اور میں ہی موت کو پیدا کرتا ہوں. کیا مطلب ہوا کہ حیات اور ممات کا پیدا کرنے والا اللہ. ابراہیم علیہ السلام اس بے وقوف کو یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ آدمی کو عدم سے وجود میں لانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ, اور جب آدمی وجود میں آ جا اس کو معدوم کر دینا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت. دیکھیے نظام بڑا عجیب و غریب ہے. ایک پیٹ کا نظام, اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا, اس کی تفسیر میں بھی بہت سارے گویا تفسیریں ہیں جو دماغ کو روشن کر دیں. ایک قطرہ ماں کے رحم میں آن کر کے گرتا, اور اس کے بعد میں اب یہ مختلف طریقے سے یہ پنپتا, یہ ڈیولپ ہوتا چلا جاتا. تقریباً 3 مہینے 10 دن ہو جائیں, یعنی 100 دن کے بعد, 100 دن سے پہلے ایک قطرہ ایک پنپنے کے بعد ایک گوشت کا لوتھڑا بن جاتا, اور 100 دن جب گزر جائیں, 100 دن گزرنے کے بعد اب اس میں کیا ہوتا, رب کریم کی جانب سے ایک فرشتہ اس پر متعین ایک وقت مناسب پر کہ ماں کے پیٹ میں جب بچہ اس قدر ارتقاء کی منزل پر پہنچ جائے, وہ فرشتہ آن کر ماں کے پیٹ میں اس میں روح پھونکتا. اب روح پھونکنے کے بعد بچہ زندہ ہو جاتا, جو گوشت کا لوتھڑا دیکھیے عدم سے وجود میں آ گیا. اب کیا ہوتا, اس میں سانس پیدا ہو جاتی ہے. یہ پیریڈ ایک قول کے مطابق 100 دن کا ہے. اب 100 دن کے کیا ہوں گے, 3 مہینے 10 دن. 3 مہینے 10 دن کے بعد پیدا کب ہوگا بچہ, 5 مہینے 20 دن کے بعد. اللہ اکبر, خدا کی قدرت دیکھیے کہ یہ بچہ ابھی 5 مہینے 20 دن میں پیدا ہوگا, اور اس کو حیات ابھی دے گی, روح اس میں پھونک دی گئی, اب یہ بچہ بالکل زندہ ہو جاتا. آپ دیکھیے خواتین, اب ماں بہن بیٹیاں ہمارے گھر میں موجود ہیں, کوئی عورت حمل سے ہو تو الٹرا ساؤنڈ والے یہ بتاتے ہیں کہ بچہ حرکت کر رہا ہے یا نہیں. بچہ اگر زندہ نہ ہو تو حرکت کیسے, کہا بچے کی حرکت بھی یوں, بچہ اس وقت کی پوزیشن میں, یہ سارا الٹرا ساؤنڈ آج کل آپ کو بتا دیتا. ایک بار یہ ذہن میں رہے, نظام دیکھیے کیا. آپ نے دیکھا کہ بعض بچے 7 مہینے میں پیدا ہو جاتے, اور عتیبا کا مشاہدہ یہ ہے 7 مہینے میں بچہ اگر پیدا ہو جائے وہ بھی بچ جاتا, حالانکہ ابھی تو اس کے پیدا ہونے میں 2 مہینے باقی, لیکن 7 مہینے کا بچہ جیتا ہے. یہ بتائیے آپ, یہ ابھی جو ماں کے پیٹ میں رہنے کا 2 مہینے کا اس کا پیریڈ باقی, 7 مہینے میں بچہ دنیا میں آ جائے, دنیا میں آنے کے بعد ابھی ماں کے پیٹ میں رہنے کی عمر ابھی دو مہینے باقی. اگر اس بچے کا پانچ منٹ کے لیے آپ سانس روک لیں, بچہ زندہ رہے گا نہیں رہے گا؟ ارے ابھی تو اس کے بغیر سانس کے زندہ رہنے کا دو مہینے کا پیریڈ ابھی باقی تھا. یہ نظام قدرت ہے کہ ماں کے رحم میں سانس نہیں جاتا, نہ اسے غذا جاتی, لیکن بچہ زندہ رہتا. اللہ اکبر. پھر زندہ رہنے کے بعد ہمارے فقہا ایک جزیہ لیجیے فقہا کا, وہ یہ ہے, مثال کے طور پر دونوں میاں بیوی رہتے, فقہا بڑی عظمت اور گویا اس کی بیوی کی عزت ایک مسلمان کی ناموس پر کلام کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اطیبہ کے یہاں بچہ نو مہینے میں پیدا ہو جاتا, کبھی آٹھ دن اوپر بھی ہو جاتے, کبھی دس دن اوپر بھی ہو جاتے. ہمارے فقہا اس کو یہ لکھتے ہیں, دونوں میاں بیوی ایک جگہ رہتے, ایک جگہ رہنے کے بعد شوہر چند دن اپنے بیوی کے پاس رہنے کے بعد کہیں امریکہ چلا گیا, کہیں بیرون ملک چلا گیا, شوہر کے جانے کے بعد اس کے حمل کی مدت سے 18 مہینے بھی اگر گزر جائیں, 18 مہینے بھی حمل کو گزر جائیں, تو بھی بچہ اسی باپ کا کہلائے گا, اس پہ زنا کی تہمت نہیں لگے گی. اس لیے کہ 18 مہینے تک بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا. اللہ اللہ. ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا رب تو وہ ہے جو جلاتا, اس کے جلانے کا قدرت کا انداز دیکھیے کہ ماں کے پیٹ میں نہ روزی ہے, نہ رزق ہے, نہ سانس ہے, مگر بچہ 18 مہینے تک ماں کے پیٹ میں جی سکتا ہے. دیکھیے عدم سے وجود میں آ گیا, وجود میں آنے کے بعد اب جب یہ مر گیا تو مرنے کے بعد کیا ہوا؟ فرما گیا منہا خلقناکم, اس مٹی سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی مٹی میں تمہیں گویا دوبارہ لوٹائیں گے, وہ فیہا نخرجکم کارت نخرا, اور اسی مٹی سے تمہیں ہم اٹھائیں گے. تم شک کرتے ہو, جا کر گھر سورہ یاسین کا ذرا آخر رکو پڑھیے, کوئی حاشیہ پڑھ لیجئے آپ, ایسا نظام رب کریم نے بیان فرمایا. اے دیکھنے والے تم نہیں دیکھ یہ درخت ہرے, ان ہرے درختوں سے آگ کون پیدا کرتا؟ ہم ہی تو پیدا کرتے. یہ درخت ابھی بالکل سب شاداب ہے, سوکھنے کے بعد اسی میں سے آگ پیدا ہوتی. میرے حبیب لوگ تم سے یہ کہتے کہ ہم مٹی ہونے کے بعد اٹھائے جائیں, میرے حبیب فرما دو کہ تم اس میں تعجب کرتے ہو کہ تم مرنے کے بعد قیامت جی اٹھائے جاؤ گے. تم ان سے سوال کرو کہ اول مرہ تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا, تمہیں پہلے کس نے پیدا کیا؟ جس نے تمہیں پہلے پیدا کیا وہ تمہارے نابود ہونے کے بعد مٹی میں ملنے کے بعد میں بھی تمہیں پیدا کر سکتا ہے یا نہیں؟ نظام بہت ہی واضح ہے. آپ دیکھیے کہ باجرے کا دانہ آپ بو دیں, اگر پیٹ کا اور ماں کا نظام آپ دیکھنا چاہیں, ایک درخت کے حساب سے بھی آپ نظام لگائیے. آپ باجرے کا بین بوئیے, جب درخت نکلے گا باجرہ ہی اگے گا. کیلے کا درخت لگائیے, جب نکلے گا کیلا ہی نکلے گا. موسمبی کا درخت لگائیے, موسمبی نکلے, کوئی اور نہیں نکلے گا. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا اور اس زمین کو قانون کا ایسا پابند کر دیا, کبھی انار کے درخت میں جو جناب کوئی کیلا نہیں لگے گا, کیلے کے درخت میں انار نہیں لگے گا. تم دیکھتے نہیں کہ یہ دانہ زمین میں فنا ہونے کے بعد ایک درخت اٹھتا, پھر درخت ہونے کے بعد پھر ایک دانہ مارز وجود میں آ جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام فرما میرا رب وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے. وہ بے وقوف یہ سمجھا کہ یہ کام اتنا آسان ہے کہ ایک کو زندہ چھوڑ دو تو گویا آدھا خدا بن گیا, ایک کو مار دو تو پورا خدا بن گیا. کہا ابراہیم یہ دونوں قوتیں تو ہم میں موجود ہیں. بعض منطقی فلسفیوں نے کہا کہ ابراہیم اپنے دلیل میں شکست کھا گئے اس لیے دوسری دلیل پیش کی. نہیں, یہ پہلی دلیل کا مقدمہ تھا. انہوں نے کہا اچھا تو مارنے اور جلانے پر تیری قدرت ہے, اب میں تو اس سے پوچھتا ہوں, پھر تو خدا ہوا. اب سن, اگر تو خدائی دعوے دار ہے, یہ تو مقدمہ تھا, اصل مسئلہ سن. جب تو خدائی دعوے دار ہے کہ آدمی پر عالم پر تیرا اتنا تصرف ہے, اب سن میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا, مغرب میں غروب کرتا. اگر تیرا دعویٰ پوری کائنات پر اور تصرف ہے, تو کہتا میں خدا ہوں, تو ایسا کر, صرف ایک ہی کام کر دے. وہ کام یہ ہے, اب تو سورج کو حکم دے کہ مغرب سے نکلے اور مشرق میں غروب ہو کے بتائے. کیونکہ بھرے مجمع میں یہ بات کہہ دینا تو بہت آسان تھی کہ ایک کو ہم نے زندگی دے دی, ایک کو موت. اب بتا, اگر تو خدائی دعوے دار اور چاند اور سورج پر تیرا تصرف ہے, جو ایک ضابطے کے مطابق چل رہے ہیں. اللہ اکبر. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ چاند اور سورج کی گردش میں کوئی فرق آ جائے, ایک نظام ہے طے شدہ جس کے مطابق چل رہا. تصرف تو عالم پر, پورے عالم پر. اب تو مغرب سے سورج نکال, مشرق میں غروب کر کے بتا. فبہتت لذی کفر, وہ کیا کہتے ہیں, ایک دم لاجواب ہو گیا وہ کافر اور حیران اور دنگ ہو گیا کہ اب کیا کہیں. کہ بھائی کیسے نکالے مغرب سے سورج اور مشرق میں غروب کر کے بتا. وہ لاجواب ہو گیا, اس کا عجز جو تھا وہ عوام پر کھل گیا, باوجود اس کے کہ وہ توبہ کرتا مسئلے کو سمجھتا. مگر ہمارا بھی تجربہ یہ ہے آج کل کے مناظرے میں بھی کوئی آدمی اگر شکست کھا جائے تو حق کو قبول نہیں کرتا, بلکہ اس کی انتقامی آگ اور بڑھ جاتی ہے. اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو حق کو قبول کرتے ہیں. یہ شکست پاش کے باوجود بھی اس نے حق کو قبول نہیں کیا, اور کا ابراہیم اپنے دین سے باغی ہو گیا, لہذا اس کو آگ میں ڈالا جائے. پھر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے آگ میں ڈالنے کا اہتمام انسرام, یہ ایک الگ قصہ ہے. ادھر آئیے, ابراہیم علیہ السلام جب اسے بالکل لاجواب کر دیا, لاجواب کرنے کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی قوم پر عذاب نہیں کرتا جب تک کہ اس کے پاس کسی رہنما کو نہ بھیج, کسی نبی کو نہ بھیج دے. عبدی ربی کریم نے اس کے ہدایت کا سامان یہ کیا, وہ سامان یہ تھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام کی بات نہ مانی, ایک فرشتہ آیا اور اس نے اس کو ہدایت کی دعوت دی, وہ نہیں مانا. پھر آن کر اس نے ہدایت کی دعوت, وہ نہ مانا. تیسری مرتبہ بھی وہ نہ مانا. وہ فرشتہ نے کہا اچھا اب تمہاری ہماری جنگ, اب تم اپنی فوج تیار کرو, ہم اپنی فوج لے کر کے آئیں. وہ خدائی دعوے دار, اس نے دیکھا کہ اس کے پاس کیا فوج ہوگی, جو لاؤ لشکر میرے پاس. وہ اپنے تمام صلاحیتوں کے ساتھ ایک میدان میں آ گئے, پورا لاؤ لشکر لے کر. وہ یہ سمجھا کہ کوئی دو بدو جنگ ہوگی, لڑنے والے کوئی انسان ہوں گے. اللہ کی قدرت کو دیکھیے, بڑا عجیب و غریب. اس نے یہ کیا, رب کریم نے آسمان کے دروازے کھول دیے. سب سے نازک ترین مخلوق مچھر, ارے اتنے مچھر آئے کہ آسمان بھی نظر نہیں آتا تھا. وہ سمجھے کوئی اسلحے کی جنگ ہوگی, کوئی جناب تیغ اور نیزے کی جنگ ہوگی. ساری مخلوق نے مچھروں کے ان پر ایسا دھاوا بولا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ان کا گوشت, ان کا پوست, یہ سب کا سب ختم کر کے صرف ہڈیوں کا ڈھانچہ باقی رہ گیا. اور ایک روایت میں ہے اس کی عمر 800 برس, نمرود کی عمر 800 برس ہے. ایک مچھر انہی میں سے نکل کر نمرود کی ناک میں گھس گیا, اور نمرود کی ناک میں گھسنے کے بعد اس کا تماشا جانتے ہو کیا ہوا, جو اپنے آپ کو خدائی دعوے دار کہلاتا. اللہ تعالیٰ ایسے مغرور لوگوں کے غرور کو کس طریقے سے ٹھیک کرتا ہے آپ کو تعجب ہوگا. شاہی اعزازات آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جب کوئی آدمی بادشاہ کے دربار میں جائے, مغلیہ سلطنت کا آداب یہ تھا کہ جب بھی کوئی سائل آ وہ 11 مرتبے جھک کر سلام کرے, 11 مرتبے سلام کرنے کے بعد درخواست پیش کرے گا. مختلف بادشاہوں کے مختلف قسم کے آداب ہیں وغیرہ وغیرہ. کسی بادشاہ نے اپنے شاہی محل کے باہر ایک گھنٹی لگا رکھی, اسے بجایا جا تو بجانے پر پتہ چل جا کہ کوئی سائل آیا. مختلف طریقے ہیں شاہی آداب بجا لانے. آپ کو تعجب ہوگا کہ جو اپنے آپ کو خدائی دعوے دار کہلاتا, مچھر ناک میں گھسنے جب اس کو کریتا تو دیواروں پر سر مارتا اور دیواروں سے ٹکراتا. آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کے درباری اس کے آڈر سے اس کے سر پہ درے مارتے. کیا مطلب, درے مارنے سے سر میں جب دھمک ہوتی مچھر تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر جاتا, تکلیف میں افاقہ ہو جاتا, اس لیے اس کو آرام ہوتا. اب جو درباری آئے تو بجائے آداب و سلام بجا لانے کے اپنا جناب پاپوش نکالے, پیر سے جوتا نکالے, 7 جوتے نمرود کے سر پہ رسید کرے تو اسے تھوڑا آرام ملتا. اب بات کرے کہ فریاد کیا ہے, جو غرور اور تکبر والے ان کا علاج ہی عزیزان گرامی یہ ہے. اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حقانیت کی وجہ سے ایک معاملے پر ڈٹ گئے, اور انہوں نے یہ نہ سوچا کہ میری جان کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا. کیا کچھ نہیں, ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر اور حقانیت جسے وہ سمجھتے تھے اس کو واشگاہ الفاظ میں نمرود کے سامنے بیان کر دیا. اور اس کے بعد ایک روایت کے مطابق جس کو روح البیان نے بھی نقل کیا, 400 برس وہ مچھر اس کو کریت کر رہا, اور اس کے بعد بہت بری موت وہ مرا. اللہ تبارک و تعالیٰ یوں ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو روشن اور کامیاب کیا. فرمایا الم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک, اے میرے حبیب تم نے نہیں دیکھا ہم نے اس شخص کو کیا معاملہ تھا اس کا جو ابراہیم علیہ السلام رب کے بارے میں جھگڑ رہا، ان آتاہ اللہ الملک، کہ جس کو اللہ نے پورا ملک عطا فرمایا. علماء لکھتے ہیں یہ چار بادشاہ ایسے گزرے کہ روئے زمین پر سوائے ان کے کسی حکومت میں. دو کافر اور دو مومن. کافر کون تھے؟ ایک تو تھا نمرود اور ایک تھا بخت نصر. یہ دو ایسے کہ جن کی پورے روئے زمین پر حکومت. اور دو مسلمان، وہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت ذوالقرنین، جن کو سکندر ذوالقرنین بھی کہا جاتا. یہ دونوں انہی کے نام. یہ دو مسلمان مومن تھے کہ روئے زمین پر سوائے ان کے کسی کی حکومت نہیں تھی. اور ایسے موقع پر جو روئے زمین کا بادشاہ تھا، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے اعلی کلمۃ الحق اور حق گوئی کا حق ادا فرمایا. اللہ تعالیٰ ان کے صدقے ہمیں بھی ہر موقع پر کلمہ حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.